नहीं कोई नहीं है भगवान को याद पहले हरी स्मृति सर्व विदर्भ गोपनम भगवान की याद मात्र है संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। पहले भगवान की याद करो। इस संसार में चारों तो भ्रष्टाचार हो रहा है, ऐसे में कोई अपने आदमी अपने आप को बचा सकता है? मेहनत पड़ती है, जोर पड़ता है, संग अच्छा होने पर अच्छा काम होने में सहायता मिलती है, सुगमता होती है। और चारों तरफ ऐसा भ्रष्टाचार होने से उसको बल ज्यादा पड़ता है, जोर पड़ता है, परंतु उसका महत्व ज्यादा है। जो चीज थोड़ी होती नहीं उसकी कीमत ज्यादा होती है। दुराचारी ज्यादा है तो सदाचारी सदगुणी का आदर ज्यादा होता है, उसका महत्व ज्यादा होता है, कठिनता पड़ती है। ये बात काजल की कोठरी में कैसो हो सयाना हो, काजल की एक रेख लागे पर लागे, कितना ही चतुर हो काजल को भी कुछ करके काल लग भी जाए, ऐसी बात है। तो हिम्मत नहीं आनी चाहिए। कारण क्या है? एक बात बड़ी मार्मिक है। दुर्गुण दुराचारों में जाते हैं उनके साथ नहीं है, बहुत से दुराचारी दुष्ट भी वो साथ में है, साथ प्रहलाद ही नहीं है। तो सदगुण सदाचारों में संत महात्मा धर्म भगवान भगत सब साथ है। वो थोड़ी हिम्मत करे तो मदद बहुत मिलती है, भगवान में मदद मिलती है, धर्म से मदद मिलती है, ग्रंथों से मदद मिलती है, संत महात्माओं से मदद मिलती है, अच्छे अच्छे उनके महात्माओं से मदद मिलती है। जितने पहले संत हो गए, जितने अभी है, जितने आगे होंगे, उसे मदद मिलेगी। निंदक तू कर जा वसीरे चूं पानी में लून, कभी रह गए तो राम रिखा लो निंदक थारे गुण। बता कबीर साहब कहते हैं निंदक तू कर जा जो पानी में लून रह जाएगा, कभी रह गए तो राम रुखा लो। हमारे भगवान है, धर्म है, सदग्रंथ है, संत महात्मा है, अच्छे सत्पुरुष है, ये सब हमारे रक्षा में है। निंदक थारे गुण सहायता करने वाला, तो उनके सहायक कोई नहीं। उनके सहायक दुष्ट दुराचारी दुराचारी यही एक मंडली है, और कोई भला आदमी उनके साथ नहीं है। और हमारे साथ भगवान है, भगवान के भक्त है, धर्म है, सदग्रंथ है, वो सदाचारी जी हमारे साथ है। इस वास्ते हिम्मत रखनी चाहिए और भगवान को याद कर लेना। भगवान की याद करने से सब काम ठीक हो जाता है। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण पहुंचे वन में, रहते थे पांडव उनके पास, बड़े प्रेम से मिले, आओ भक्त की, भगवान युधिष्ठिर को नमस्कार किया, भीमसेन को, अर्जुन को नमस्कार दिया, भगवान को नमस्कार किया। ऐसे करते ही घटोत्कच आ गया। भीमसेन का लड़का था, हिडिंबा से पैदा हुआ, तो वो राक्षस था, ननिहाल का था, नर्मदा हजार, वो आ गया। उसको देख कर ऋषि ने कहा कि लड़का सयाना हुआ, इसका सम्मान करना चाहिए। अब बड़े बूढ़ों को ही ऊपर रहता भाव करना चाहिए। तो भगवान ने कहा भाई हिंदुस्तान की लड़की तो बड़ी अच्छी है, हमारे देश में ये लड़की अच्छी है, जहाँ कमुख शादी भी है। अब वो हट गए थे ना, तो वहाँ एक लड़की है राक्षस की, काम कटन कटा, तो उसका राक्षस था, वो बाबा राजा था, उसको मार दिया और उन्होंने साथ युद्ध करने कामाक्षा देवी ने आए कहा इसको मालूम मत ये आप लड़की है पुत्र बधु है कैसे है आपका आपने बेटा तुम्हारी बच्ची है इस वक्त मालूम मत तो मैंने उसे छोड़ दिया तो वहां का राज उसको दे दिया तेरे बाप ने गली पर तुम बैठ जा और राज करती है अब है सुंदर और राक्षस में राक्षस थी मजबूत बहुत जबरदस्त भगवान से लड़ाई करने लगा था मैंने भगवान ने छोड़ दिया भाई तो वो अच्छी है उनके शर्त है कोई लड़का आवे उसे पहले बातचीत करती है बातचीत में कोई हरा दे तो मेरे शस्त्र युद्ध करती है युद्ध में हरा दे तो उसको भरती हो नहीं तो मार देती है कई लड़का भर गया मार दिया भीमसेन गए छोड़े वो मार दे तू नहीं भीमसेन नहीं नहीं वही बहना चाहिए भगवान कहने ठीक है भीमसेन कहता ठीक बात है तो उसको रवाना किया तो भगवान ने एक बात कही देख रु याद रख तू ध्यान है रवाना हो तो मेरे को याद कर लेना वहां पहुंचे तो मेरे को याद कर लेना उससे बातचीत कर तो पहले मेरे को याद कर लेना फिर खड़ा तुमका ठीक है महाराज इसने बात पकड़ ली तो ऐसे ही किया उसने या रवाना हो तो याद किया वहां शहर में पहुंचा तो दरवाजे पर पहुंचा सामने गया तो भगवान को याद करे उसने आश्रम यहां बैठाया तो उसे पहले प्रश्नोत्तर हुआ तो तुम पूछो आए हो तुम उसने कहा सुनो एक फर्जी बात पूछे ये कोई राक्षस था उस राक्षस की एक छोरी जन्मी और स्त्री मर गई छोरी की मात मर गई उसको उसने पालन किया थोड़ी बड़ी हुई तो कि मैंने अपनी स्त्री बढ़ाने के लिए तेरे को पाला है बच्ची को क्या पता कहा जन्मी कौन है तो बड़ी हो गई उसको स्त्री बना दी उसकी लड़की हुई वो क्या हुई उसकी बेटे बेटे लड़की बेटी हुई वो दो ही तुम क्या हुई बताओ एक बात बताओ तो चुप क्या बताओ वो क्या हुई उसकी तो भागी कहा तो अच्छा तलवार ले खड़ी हो जाओ तो उसने तलवार ले ली उसने तलवार निकाल ली तो देखो तुम स्त्री हो तुम मार को पहले दे वार किया वो चट बच करके और मोटा हाथ पकड़े तलवार थी तो हाथ पकड़ा हाथ पकड़ पैर की मारी गिरा दी छाती पर पैर रख लिया ना कटूगा नहीं बहुत से मरे बेचारे खून मिल जाएगा तो फिर नाक मटका रिश्ते हो ठीक है तो छोड़ दिया तो क्या करो ध्यान करेंगे क्या हमारे बढ़ गए उनके पास करेंगे और तो कह चलो कसूर को उठा कर ले जी सवारी हो गई वहां ले जाकर विधि विधान से ब्याह किया उसे लड़का था बड़ा बरीक बड़ा शब्द भक्त था ब्राह्मणों का भक्त था मई दर्शन मई संगम तीर्थ है उसने पद बोल बनाया उस तीर्थ में पढ़ते थे स्कंद में है होगा याद नहीं थी तो वो रहता था तो साधुओं की रक्षा करता ब्राह्मणों की ऋषियों की रक्षा करता रब दृश्य ऐसा करता था बड़ा वहां का वीर था वो भी जैसे घटोत्कच था ऐसे बल भी बड़ा वीर था बड़ी बड़ी कहानी आती है तो वहां पांडव तीर्थ यात्रा करते करते पहुंच गए तो भीमसेन को प्यास भूख ज्यादा लगती थी ब्रिकोदर था उसका अग्नि में हो गई पेट में अग्नि एक रस अग्नि एक ब्रिकोदर ब्रिक नाम अग्नि में सो गई थी खाता बहुत था तो प्यास लगी हुई थी तो वहां एक कुंड था तो वहां देवी की पूजा होती थी उस पूजा में वो जल जाता था तो वो भीतर उतर गया भीतर को पानी पीने लगा तो बाहर भर भी अरे कौन है यहाँ कैसे तीर्थ भ्रष्ट करता है हाथ पैर धो रहा है तीर्थ है पता है कि नहीं तीर्थम तो आग घूमता ही है आया तो तीर्थ में जाए स्नान कर दिए, पैर धोता है हाथ धोता है, तीर्थ में तो स्नान करते है स्नान। तीर्थ दो तरह का होता है, एक संगम तीर्थ होगा, साई तीर्थ होता है, नदियां होती है उसमें स्नान करते हैं, कुंड में स्नान नहीं करते, क्या हाथ पर धोता है, मोटा पत्थर लेकर के ऊपर पटका नहीं है, कैसे करता है तुम पत्थर पटका बचा कर कूद के बाहर आया, लड़ पड़े आपस में पोता भूषित कर दिया भीमसेन को, पटक ऐसा पसारा जोर से पसाड़ कर ऊपर उठाया गया। भगवान शंकर क्या करता है, कैसे समुद्र में फेंकूंगा इसको, समझे, तीर्थ को भ्रष्ट करता है, कौन है ये, कौन क्या है, तीर्थ भ्रष्ट करने वाला है, तेरा दादा है ये, वही मुझे घूम गई, कहते महाराज आपका एक पोता है ये, फिर पूरा पड़ा किया, फिर आया वहां कृष्ण भगवान पास में युद्ध होने लगा, उस युद्ध होने लगा तो उसमें की बातें करने लगे कि सबसे तेज कौन सूरवीर होगा, ये जो विपक्ष में कौरव देर खड़ा है इनको कितने दिनों में, कोई दो दिनों में, कोई चार दिनों में, कोई दस दिनों में ऐसे मारने की बात आई, वो कहता है एक बाण में, बड़बरी कहता है एक बाण में सौ करूंगा, एक बाण में, दूसरे बाण की जरूरत नहीं, हाथी घोड़ा पैदा जितना है सब खत्म कर दूंगा, कैसे करेगा, तो उसने कहा मैं देवी का उपासक हूँ, शक्ति देवी की मेरी कृपा है, तो उसने देवी को याद कर सिंधु लगाया उस बाण के खूब, और वो बाण छोड़ा सबके गले में सज लाल लाल गले, तो ये तो चिन्ह किया है अग्नि काट लू सभी को, तो भगवान ने उसे सिर काट दिया, ये क्या किया, ये शेख ही बगाड़ता है करूंगा, तो उसने कहा महाराज मेरे मन में थी युद्ध देखने की, तो शरीर से देख लेगा सिर से मरेगा नहीं, सिर ऊंचा रख दिया उसका, तो युद्ध तो वाह वाह वाह वाह करता उसे सब युद्ध देखने मेरे मन में, इसके ऊपर वो याद करने मात्र से काम ठीक हो जाता है। एक दिन कृष्ण भगवान से कुंती माता ने कहा करे बेटा हुआ थी भतीजा था, बड़ा प्यार करती थी, भगवान को भगवान समझती थी, गोद में खिलाती प्यार भी करते थे, बड़ा भाव रहा, तो क्या कन्हैया ये जिसका तेरे भाई होते हैं ये दुख पा रहे थे, वो दया नहीं आती, दर्द भटकते जंगलों में बैठे हैं, तो भगवान जी मैं क्या करूं, रोप देकर चीर खेता याद कर नख भी उगड़ा हुआ उसका, ये राज लगा दिया, अपने को लगा दिया, भाइयों को लगा दिया, स्त्री को लगा दिया, मेरे को याद ही नहीं, याद तो करने था कम से कम, तो क्या करूं मैं, बहुत सकता हूँ याद मात्र करने से सब काम ठीक हो जाता है, तो कुछ भी लिखो करो पकड़ो श्री रामायण नमः, श्री गणेशायण नमः, ओम परमात्मा ओम श्री परमात्मा ने नमः, गीता प्रश्न में चलता है ओ श्री प्रभात बने नमः, सब कुछ कुछ ऐसे भगवान को याद करना, तो ये बात पूछी गई इसमें है, संसार में भ्रष्टाचार में भी तो भगवान को याद करूंगा, देखो अपना जहां बल चलता हो अपने बल से काम करो, और अपने बल की है उम्मीद कम हो विशेष विपरीतता आ जाए तो भगवान को याद करो, भगवान को याद कर चलोगे सब विजय विजय है, न तत्समोस्तभ्य कौतो लोक त्रय प्रतिम प्रभाव, भगवान के समान भी कोई नहीं है, उनसे अधिक कौन होगा, तो याद करने मात्र से भगवान का बल मिलता है, केवल याद करने से, इसमें क्या जोर है, भगवान को याद कर काम करो, कोई करो भगवान को याद करो, चलो कहीं तो नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम भगवान का नाम ले लो, फिर आनंद है चारों तरफ आनंद है, सदा दिवाली संत के हाथों पर आनंद, तो भगवान को याद करके चलो, हनुमान जी महाराज है लंका में गए, सुमर नरिहरि आया वहां ऐसे राम राम करते थे, वहाँ आया भगवान विष्णु को उतार दिया। बस समारोह विष्णु भगवान याद किया, आज राम जी सी दशा था कहीं काम से महाराज लक्ष्मी चल गई। कोई राम ने खड़ा नहीं सा देवता सब काप गए। ब्रह्मा जी ने कहा माता जी आप शांत करो, लक्ष्मी जी के वैसा रूप नहीं देखा तुमने, डर गई लक्ष्मी जी डर गई तो उन पौके पौके पर देवता भगवान का रूप भी अलग अलग है। जैसे भगवान को याद करो फिर देखो आप मौत ध्यान नहीं जाता, कह जाओ मैं करो तो भगवान को याद कर लेना तो भ्रष्टाचार कितना ही कुछ है वो अमला हो अनेक कितने ही हो चाहिए एक सामला एक सामला चाहिए भगवान चाहिए बस। तो उसके लिए बालक पंखा कर सके जो जगवैरी हो संपूर्ण वैरी हो तो ही कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे प्रहलाद छोटा सा छोकरा अत्रियों की कांपती थी जाके गाड़ी परंतु वो निशंक निधड़ गए जल्लादों को दिया मारने के लिए वध खूब मेहनत कर ली मरा नहीं आ गया साबत। तो वो कोप किया तुम ऐसे आदमी हो एक बच्चा नहीं मरा तुम्हारे से तो कहां पर लग गई होगी। तो प्रहलाद कहता अरे आशीष हो हरी हरी तो संकट कटे अरे राम राम करो राम राम कर डरते जाओ सद्भाव की सोलो समीरन विपद के बादल फटे। ये विपत्ति सब दूर जाएगी राम राम करो भगवान का नाम उसके सामने राम जी का नाम पूरे छोटे से छोरा छोटे के मोटा सा सहायक है मोटे से बड़े सहायक तो भगवान जिनके सहायता हो उसे डरने की जरूरत नहीं। भगवान को याद करो हर सम भगवान को याद करके चलो कहीं जाओगे मौज आनंदी है सबने में रक्षा होती है। मीरा भाई जाति की स्त्री पर जहर दे दिया सांप भेज दिया सिंह भेज दिया जो कुछ भेज दिया तो क्या मुझसे इसी भगवान सहाय जाने के नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ करे धरते हो जाने के नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ करे तो आप डरो मत भगवान को याद रखो। देखो भगवान का तो इष्ट रखो पालन करने में धर्म आज इष्ट तो रुपयों का है पालन करने पाप झूठ कपट झूठ कपट का भरोसा इष्ट है रुपया वे बेचारा जड़ झूठ को तिलकों में ले जाने वाला इष्ट तो भगवान का धर्म का पालन देखो मौज ही मौज में सब जहां जाओ विजय वहां भी आनंद है वहां भी आनंद है। ये सत्संग के द्वारा चीजें मिलती है ये पाठशाला है सत्संग है असली इस संसार में रहने की सबसे बेदाग बचने की ये पाठशाला है इसमें बातें सीखी जाती है। इसी अनुसार देखो अनुष्ठान करो कुछ नहीं मिलेगा मौज हो जाए डांस निश्चय हो जाओ निर्धक हो जाओ निश्चय हो जाओ निर्भय हो जाओ भगवान को शायद याद करो भगवान को बने रणे शर्त जलाग्नि बदेरे बहार रवे पर बदमस्ती बने रणे समुद्र में जंगल में पहाड़ में पर्वत आपत्ति आपत्ति में जाओ भगवान भगवान वैसे के वैसे ही है सुख में दुख में विपत्ति में संपत्ति में अनुकूलता में प्रतिकूलता में सब भगवान वैसे के वैसे थे वैसे ही जहाँ जाओ वैसे ही वैसे चक्की चलती है ना चक्की चलती देख कर किया त्याग कर गिरे रोज रोज देखो दो पाटन बीच गया साबित बचा दो पाठ के बीच में आएगा सब पाठ हो जाता पर कोई अगर दिन उभरे कील माकड़ी पास माकड़ी उसमें चलती है जिसके आधार से चक्की चलती है उसके पास बना बड़ा बंद पानी में पीस जाए दाने और वहाँ हृदय से बदल सोती ऐसे जिसके आधार से संसार चल रहा है, सबको आश्रय देने वाला है, उसका आश्रय देने वाला घड़ी घड़ी के गुरु राम जी चल रहे घड़ी घड़ी के गुरु राम जी चल रहे। तो भगवान का आश्रय लेने से कोई डर नहीं, निधन करो, निशन करो, निश्चिंत रहो, निर्भय रहो। मेरे तो गिरधर को पा दूसरा रखो या कैसे रखो तो मेरे पति सोई, मेरे तो गिरधर को पा दूसरा रखो। अनन्य आश्रय ले मीरा बाई अकेली चली गई वृंदावन, अरे पैदल चली गई थे कहाँ द्वारका, द्वारका पहुंच गई स्त्री जात अकेली, अरे पर्दे में रहने वाले बाहर फिरने वाले तो फिर हिम्मत कर रहे क्यों वो भटकने वाली है, वह हिम्मत कर रहे स्त्री जाती बारे में कुछ कहते तो गिर जाए मुश्किल हो जाए, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ रहेंगे, वहां मेरे रुख से डर है ही नहीं। तो भगवान का भरोसा उठाती बात का है जी सर निशंक, तो भगवान के चरणों के आश्रय रहने सब हो जाए, क्योंकि ये संसार चक्का चलता है ये उसी के आधार पर चलता है, वो आधार है उस गिल के पास है। ये मछुए होते हैं मच्छी पकड़ने वाले, ये जाल रखते हैं, आपने देखो मैंने देखा हो जाल होता है बड़ा, अगर ऊपर थोड़ा तो लोहा किनारे पर एक लोहा बना रहते हैं, फेंकते ही वो लोहा होता है बैठ जाता है, और खेचते है तो जमीन पर रहता है, जो बीच में आएगी सब थोड़ी आएगी खेच देता है, तो जो आ जाए जान फंस गया, परंतु जाल फेंकने वाले के पगों में आ जाता है, कह रहा हूं मैं और भी हो। इस बार से भगवान का जाल है हमारी प्रकृति का, भगवान के चरण में आ जाओ फिर पकड़ा नहीं जाएगा। सुखी मीन जा मीर अला था महिष्ण में एक बाधा, भगवान कृष्ण में कोई बाधा नहीं होती, सुखी मीन जा मीर अला था, अगर मीर होकर वहां पर कृष्ण से ऊपर जाल पड़ती दौड़ जाए भीतर वो आते ही नजर दौड़ जाती नीचे, अगाध नहीं हो तो अपने लोहा पटके हो कहाँ क्या स्वास्थ्य भाई अगाधनी है भगवान उल्लास फिर डरो मत, डरना है भगवान का तिरस्कार करना है, भगवान के रहते हुए भयभीत होते हो तो भगवान का तिरस्कार होता है ना, उल्लास मोरदास कहा है नराशा करे तो कहो कहां विश्वास, मोरदास कहा है नराशा दूसरे की सहायता दे दूसरे का आशा रहे हमारे भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई मेरा भाई मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई सज हो, भगवान को याद रखो वो सबके हैं, पापी से पापी के भी भगवान वे के भी पिता है हो समझे, अरे बालक करे गुनाह करे बहु तेरा पिता ही बेल का पिछा है, बालक गुना करे बहुत सब शिक्षक होते हैं भगवान, तो भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया फिर डर किस बात का है, भय किस बात का है, आश्रय भगवान का है ऐसी बात है, तो निधि ले जाओ आप भगवान का सहारा रखो, अपने बल के सहारे से काम नहीं होता है, ये राक्षस बड़े अपने बल मानते थे मारे सब मारे गए, छोटे छोटे प्रहलाद जू जी जंगल गए पिल्ला जी गए भगवान का बल था सब जियो, इस बात एक बार है भगवान को याद रखो। दूसरी बात पूछी है कि ये मनुष्य जन्म है ये शरीर छूटता है तो पीछा जन्म लेता है तो मनुष्य ही जन्मता है और नहीं और जन्मता है, नियम नहीं है, जैसे योग भ्रष्ट है उसी लिए भगवान क्या है कि वो योग भ्रष्ट मनुष्य जन्म देता, मनुष्य जन्म में भजन करके और अपने संपूर्ण पापों को नाश करके भगवत प्राप्ति करना चाहता है तो उसको फिर भगवान नरकों में और दुनिया में नहीं भेजते, उनको मौका देते हैं। जैसे कोई कर्जदार आदमी हो, कर्जा बहुत हो गया और उसको देने की नियत है, तो देने की नियत होने पर साहूकार उसको कैद नहीं कराता। कैद कराने क्या फायदा, खर्चा देना पड़ेगा खुद को, वो देना चाहता है। तो ऐसे सच्चे हृदय से अपना उद्धार चाहता है, उसको मनुष्य नहीं देता, फिर भगवान मौका देता है, इसमें मौका दे बताएंगे योग अथवा योगी नाम बिल्कुल जैसे उससे पैदा होता है। तो भगवान में लग जाओ फिर महाराज उसकी दीमक की फिर तुम मौज हो गई। सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान को बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो या राम को नाम जप तुलसी तज कुछ मार। माँ माँ कोई पुकारता है ना तो एक माँ दौड़ती है, सबका नाम माँ है, जिसके बाल बच्चे हैं उनका नाम माँ तो हो गया, परंतु वो एक कोई माँ कहता है और दूसरे को नहीं कहता। वो जाकर मैं भी माँ हूँ, मेरे को छोड़ा माँ कहते हैं कहते हुए मेरी माँ नहीं है। ऐसे भगवान को पुकारे बिना भगवान कहते मेरे को पुकारता है, ये तो और तरह चित्र करता है, ये भगवान पुकार के मेरे को पुकारता है, तो फिर भगवान आना पड़ता है। तो हो राम को नाम जप, कितना ही पढ़ दिख गया, कितना ही सही गया, कैसा ही हुआ, पर तो भगवान का है, समझे, फिर कोई डर नहीं। ऐसी ऐसी बातें कही हुई थी क्षत्रियों में, राजपूतों में ऐसी बातें हुई है। जोधपुर का एक बहुत अपराधी बीकानेर दरबार के पास पहुंच गया, तो मैं ऐसे गुना कर आया हूँ, हम शामिल हो ठीक है दरबार में, दरबार में क्या जोर में लाओ, हमारा ये आदमी है गुनेगा, कहते महाराज मेरे पेट में है चीर कर दबा दो, मैं नहीं मैं नहीं दूंगा। इससे भगवान के शरण आ जाना, फिर भगवान जो मेरे पेट में है उसी में निकालेगा। शरणागी साधार शुभराज करते हैं ना, शरणागी साधार अंदर था, शरणागी साधार जो शरण आ जाए उसको आश्चर्य परवा नहीं है, शरण आ गया भाई, शरणागत का ते तज निज अनहित अनुमान, ते नर पामर पाप मय तिन्ह विलोक धान। शरणागत का जे तजे निज अनहित का हमारा ये तो अनित हो जाएगा, शरणागत त्याग करे ते पामर है पाप मय है तिन्ह विलोक धान, उनको देखने से पाप लगता है, दर्शन से नहीं करते, जिसमें हरियकार निकल रखता है भगवान तो वो तो सर्वोपरि परमात्मा है। तो सज्जनों सच्चा आश्रय सच्चा आधार सच्ची रक्षा भगवान की शरण में और नहीं कहीं, सब कच्चा मामला है। काठ की ओट से काठ बचे नहीं, आग लगे तब दो गुजारे, काठ की ओट से काठ बचे नहीं, आग लग गई इस बाढ़ के पास में भेजो दो, काठ की ओट में रख दो, तो काठ की ओट से काठ बचे नहीं, आग लगे तब दो गुजारे, श्याल की ओट से श्याल बचे नहीं, सिंह पर है तब दो गुफारे, मूसा की ओट से मूसा बचे नहीं, बिल्ली पर है तब दो गुमारे, आन की ओट से जीव बचे नहीं, रज्जु वेद पुराण पुकारे। और भगवान का ही आश्रय ले लिया आपने, तो प्रभु का आश्रय ले लिया, फिर कहेंगे उन वायरोधी लगे, उन वायरोधी लगे ताता पर गर्म हवा नहीं लगे, भगवान के चरणों के शरण डरो मत, अरे भगवान के बिना कोई रक्षा कर दो समझे, कोई सिपाही रक्षा कर, ऊपर ऊपर आदि बस उसे ऊपर का आ जाए तो ऊपर का कोई हो तो ऊपर कोई है, उसका कोई ऊपर है ही नहीं। तो उस प्रभु के चरणों का आश्रय रखो, उसको याद करो, उसका नाम लो, उसका कीर्तन करो, उसे शरण रहो। कितना अभय देने वाली चीज है। सज्जनों नाहक लोग दुख पाते, उनको ये विश्वास नहीं हुआ, उन्हें अटकल ये हाथ नहीं आई, उन्हें तो कोई ताकत है कहीं। ये जिसके हाथ आ जाए उनकी मौत हो गई। माम आश्रित यतन थी, जरा मरण मोक्ष आये माम आश्रित यतन थी। भगवान की योगी व्यंजन मरा आश्रय, आश्रय भगवान का ले रहे, बस करे भजन करे। बस भगवान का नहीं, भजन का भी भरोसा, भजन का नहीं भगवान का भरोसा, भगवान का आश्रय, उनके आधार पर भजन करता रहे। जाएगी लाज तिहारी नाथ मेरो काफी गजे को, कन्हैया मेरो का द्रौपदी कह रही। जाएगी लाज तिहारी मो पति पांच पांच के तुम पति, अब पत जाएगा तिहारी पति जाएगी। सूर्य के स्वामी लाज मरोगे, देखोगे द्रौपदा उगारी, अब वो शर्म नहीं आएगी। भगवान को शर्म आवेगी ना, देखो द्रौपदा उगारी शर्म नहीं आएगी। तो भगवान ऐसे कहूंगा, दस हजार गज बल घटे और गजोर दस गज चीर, दस हजार गज बल घटी घटे और दस गज चीर। राज वो लेते लेते साड़ी लगा दे, उस सभा में ढेर लग गया, खेचता ही गया। दुशासन दस हजार बलवान था, खेचता ही गया। दुशासन की भुजा थकित गई, पसंद श्याम सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी है कि नारी है कि नारी है कि सारी है, क्या है? सारी के बीच में नारी है कि नारी के बीच सारी है कि सारी है कि नारी को साड़ी साड़ी गोटा है प्याज कोंदा भैया साड़ी साड़ी नीचे निकले क्या कहा पत्ता गोभी में पत्ता गोभी में एक एक पत्ता निकाल पत्ता निकाल दो भाई पत्ता निकाल दो साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है पता नहीं लगा। कोरी कोरी बस साड़ी साड़ी कटी हुई है, कोई साड़ी निकालते ही चले गए, ढेर लग गया। उधर अंत आया ही नहीं। अरे हरि हरि हरि अनंत, हरि कथा अनंत, भगवान अनंत, भगवान की कथा अनंत, भगवान का नाम अनंत, तो महिमा शांत हो जाती है। आदमी एक होता है माप तोल का, उसके विद्या का दूसरा जल्दी अंत नहीं आता, तो भगवान का अंत। अपार अपार असीम असीम अनंत अनंत अनंत अनंत महादेव मौजी। सज्जनों परमात्मा के रहते हुए दुख पा रहे हैं, ये बड़े भारी आस्तिक है। नरगे न पश्चिमानंद यमे न परिभाषित, नरकों में नुख पाते हुए वो जमराज ने कहा कि नाच तो देवा केशवा कृष्ण क्लेश ना केशवा, तुम भजन नहीं किया जो भया नरकों में मनु शरीर दिया तेरे को, फिर नरक में आ गया तुम। कहता शिवरा मूड में खाते पायो, अरे भजो नहीं भगवान कमाए और खायो, खाया ना सोयो कुछ करो विषय दे तैयार, आयो चोरा दी भुगतने फिर जाने तैयार। थकी बोली हुई आयो चोरा दी भुगतने फिर जाने तैयार, फिर जाने दे रान गए दी तो चाहो कह दास और अगूर दिन कर माँ कोई खास नहीं, क्योंकि माँ होती तो ऐसे नहीं सक्कम होते। इतने संत महात्मा हुए हैं, उनकी माँ बड़ी अच्छी हुई, माँ पर पूत पिता पर घोड़ा बहुत गई थोड़ा थोड़ा। माँ का शब्द पहला पहला गुरु माँ है, सबसे पहला गुरु माँ है। बोलना सिखाती है, खाना सिखाती है, चलना फिरना सिखाती है, सब सिखाती माँ, माँ से सीख जाए, माँ का मीठा बड़ा है। उसके अभिमान होता है मन में, पुत्र बतीस जुबती जग सोई रघुवर भगत दास सूत्र हो। समता कहते हैं पुत्र बेटे की माँ वही है जिसका बेटा भगवान का भगत हो जाए, न तो बाद भगत बाद बिया नहीं मनुष्य नहीं है बिया नहीं बिहसी राम सुनते कहते जा रही जन नहीं जने तो भगत जन कह दाता कह सूर नहीं तो तू रे बाबू क्यों सही खराब है माँ माँ है तो माँ बन दो क्या तो दाता बनेगा सूर भी ऐसी माँ है माँ श्रेष्ठ है नीति माया है गुण गणगणना आरंभ है गुणियों का जो आरंभ हो गए कि कौन गुण है कैसा है न तदत संभ्रमात कठिन जिसकी कर्म पहले गणना हो अलो पट ना हो पहले सबसे ये है गुण गण गुणियों की जहाँ गणना होती हो वहाँ एकदम जिसकी कलम पहले नहीं होते तेनाबा यदि जननी उसकी माँ बेबाग माँ की बेटे की माँ है तो बद बन जा की ऋषि होती फिर बांझ कैसी होती है जिस गणी में पहले पहले नाम नहीं आया। गुणी जनों की गणना में सबसे पहले पटना वहां उतलिए पहले पहले तो उसकी माँ है बेटे की माँ अगर वो नहीं आया तो बेटे की माँ थोड़ी होगा सुनिए कष्ट बात है पानी तो सबसे पहला नंबर आवे कि भगवान के भक्त बड़े गुणी गोस्वामी जी महाराज कैसी कजरा गोद लिए उलसी फिरे तुलसी सासुत हो उलसी माँ था गोस्वामी महाराज माँ का नाम उलसी शंभुवास सुमति ने उलसी राम चरित मानस कवि तुलसी उलसी का बेटा है तो गोद लिए उलसी फिर तुलसी सासुत हो अब बेटे की माँ होती है समझे अब कोई कैसे भगवान कैसे ऐसे अपने अपनी जगह ऐसा हो जिसे सब ऐसे तो तेनाबा जगनी जिसका ऐसा नहीं है उसकी माँ बेटे की माँ बेटे की माँ बाद दिया नहीं सुमित्रा माता वे दूध कहती दूध पिया है मेरा। एक बार हनुमान जी गए माँ अंजनी से मिलने के लिए तो माँ गई निकल यहाँ से तो माँ क्या हो गया क्या माँ हो गया है राम जी को खुद को लड़ाई करनी पड़ी तेरे रहते हुए मुंह में देखा जाए यहाँ से देख मेरे तुम मेरे बेटा मेरा दूध पिया मेरा दूध दास में पत्थर फूट गया खड़ी वो दूध पिया तेरे बाप है क्या करूँ राम जी ने हुक्म नहीं दिया ये तो कहा है ना त्रिकोण चल गया राम लोग तो ही सिखा दीजिए वो त्रिकोण चल पर्वत उठा के जा रहे ऐसे नहीं करना वो बांधा सर भगवान जाएंगे विजय करेंगे सीता जी बताएंगे ऐसा करना है कई दिन काम सुना है वो तो एक दिन चौपट कर दे रहे मैं क्या करूँ माँ नाराज हो जाती तेरे रहते हुए राम जी को जिद करना पड़ा तो फिर क्या करता है ऐसी बात है महाराज उनके सामने है क्या चीज ये। एक बार एक पुष्प आया गंगा जी में बहता बहता एक पुष्प आया सोने का पुष्प बड़ी सुगंधी सोने का स्वर्ण का ऐसा वो पुष्प देखा द्रौपदी को देखा ये पुष्प बहुत बढ़िया है ये कहाँ से आया है उत्तराखंड से कोई स्वर्ग से आया है तो ऐसा पुष्प चाहिए जिनसे मैं लाऊंगा फिर गया महाराज जो ऐसा घोर जंगल आया हाथी बाघ तरह तरह के बीच में गया वो जाते जाते दो पर्वत थे उनके बीच में वहां आगे जाने लगा तो वहां हनुमान जी बैठे थे हनुमान जी बूढ़े पाए बूढ़े पंद्रह त्रेता युग गए थे अरे ओ बंदर पूछ हटा दे पूछ बंदर हाँ हाँ हाँ ले बैठ बूढ़ा हो गया था बूढ़ा हो गया हटता है कि नहीं अच्छा तू ही हटा दे पूछ में बस फेंक दूंगा भाई पूछ लो हिला जोर लगा जैसा हनुमान जी का पूछ नहीं ली भीमसेन से तेरे अंग पर कैसे उल्लंघन करूं जाना मेरे उधर पूछ रह गया किसी तंत्र को उल्लंघन नहीं करना इस बार तेरा हटा दे पूछ लो तो ही हटा दे मैं तो बूढ़ा हूँ फिर रूप दिखाया और तू मेरा छोटा भाई है पवन पुत्र वो भी ही पवन पुत्र तू आगे जा ठीक नहीं है गंधर्वों का नगर है तेरा अपमान करेंगे लोग इस वास्ते तुम चेता देता हूँ ऐसी बात है फिर संवाद हुआ फिर उतना रावण के साथ युद्ध भी रावण क्या है तुम्हारा यथार्थ दिन का युद्ध उसी होने वाला है वो तो एक दिन में काम कर दे सकते हमें जरूरत नहीं है कई दिन चला होते लोग तो महाराज आपने वरदान दो तेरी ध्वजा में अर्जुन की ध्वजा में रहूंगा मैं युद्ध में करूंगा नहीं गलत ये तो रमितिया कितना दिन चलेगा मेरे सामने खिलना खिलना खत्म हो जाएगा तो मैं देखूंगा तुम तो देखते युद्ध करते क्रिकला शब्द करते यार हटना शब्द करते जा करते बोलते जब बैठे हुए हम कर लेंगे जो वरदान दिया हो साल तक ऐसे है महाराज भगवान की भगत है महाराज क्या है अतुलित बल नाम हम स्वर्ण शैला हम दर्द बने कुशान बिहारी नाम अग्रगण्य हम अतुलित बल धाम अतुलित बल है पूर्ण बल के किसी सामने तुलना नहीं राक्षस बड़ा भारी सूर भी था जागर पटक भगवान मार दिया उनको ऐसे हनुमान महाराज है तो ऐसी मौज है महाराज भगवान के चरणों का सहारा लेने पर छोटा सा उती सब थी मोटा था ये थे हरि भजन की भजन करने से छोटा सबती सब थी मोटा था कितना ही छोटा उपड़ा हो जाएगा भगवान के चरणों का आश्रय थे बड़ से यहाँ बड़ भूत हर यू वामन भूत दंड तुलसी बड बनता बोले दंड गयो ब्रह्मांड तो सुनाएगा हनुमान जी सुना रहे भाई हनुमान जी महाराज गया लंका में क्या तपस्या किया है खेल किया लंका नगरी में मच गए वाकुर बानर ऐसा बानर आया